نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دا عمره زمون مذهب حنفي کې سنت موکده د یوزل هدي نور مذاهب کې یوزل عمره واجب ده او دوباره او دریم ځل او بار بار کول مستحب دی او دا معتمر او حاجی د رب کریم او د رحمان په ملمنو کې وی حدیث پاک کې د دسره دا وعده شوی چې د الله نه سغواړي نو الله رب العزت د دعاګانې قبلای او نبی علیہ السلام فرمایي عمره کوي او حجونه کوي دا گناهونم ختمی او فقیری غریبیم ختمی او حدیث پاک دی چی یو عمره د بل عمره پوری د دې منز د وړو گناهونو کفاره وی زمون په دې مذهب حنفی کې په عمره کې دو فرض دی او دو پکې واجب دی فرض دی ته وای کچری دا ادا نشی نو د سره عمره و نشوا او واجب دی ته وای کچری واجب پکی پورا نکل نو پدی معتمر عمره کون کی باندې به یو غډ راضی چې دی ته دم وای د عمره دو فرض دا دی یو احرام دی او دا غی رستو تفصیل ذکر کو او دویم د الله د کور نه وچه کر طواف ده دا دو فرض شول او په عمره کې دو واجب دي یو د صفا مروه په منس کې سعی دا وچه کرونه وال دي او دویم د صفا مروه نه پس خپل سر خریل دي دا دو واجب شول دو پکې فرض شول د عمره د ادا کولو طریقه دا ده چې کله سړی د خپل زین عمره لزی یا پاغزه کې د مدینه منوره ناراضی یا زمون کومرونه او بچی په سعودي عرب کې کار کوي او د خپل زین عمره لزی نو د عمره نمخ کې د دې او غسل کې د احرام په نیت باندې دا سنت طریقه ده غسل بو کی نکونه کلوی نو د غسل نمخ کی دی والی بریتونه دی لند کی د ترخونو صفائی دیو کی د نامه د لان دی صفائی دیو کی نو چکله غسل کو او د فلایت او تلل یقینی شی نو دی بد یو سادر نه لنګ وای او چې لنګ خمزیدار برابر کو نو داغی نفس به بیا پرتو گوباسی بیا به بنین او قمیص او جاکټ ماکټر سلری کی او یو سادر به د سادر پشان د ځان نتاو کی او سړی به په احرام کې جرابیم نه چای دے با دے حرام پا حالت کی جرابیم نا چای دستانیبم نا چای بیا با دورا کا تا نفلو کی دے احرام دام مستحب و سنت تی پاول رکات کی بعد سور فاتحه نا پس سور کافرون ہوئی او پا دویم رکات کی با سور اخلاص ہوئی چکل دو رکات نفل کل نو پا دی زڑ کی بد عمره نیتو کی او که پخلی الفاظ وی نو د نبی علیه الصلاة والسلام نه ترمذی شریف کی داس الفاظ راغلی اللهم لبیک عمره لا ریاء فیه ولا سمعتا او ترمذی شریف کی دواړه روایتونه راغلی په یو کې داسې ولکلا ریا فی ولا سمعتا اپ بل کی دی اللهم لبیک عمره لا سمعت فیها ولا ریا اے اللہ زه حاضرم د عمرې نیت مې وکړو پدې کې نشو نمود شتا او نریا کا رشتہ سار اعظم مقصد ده نج پړ کې نیت کو پخلی د الفاظ وي نوبیا بده تلبیه وای اگر تلبیه دا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دې ته تلبيه وای دا دې کم نه کم درې پیری وای او سمره چې ویلې شنو دې به وای نو ګورا چې د دروازه کاته نفل مکل یو صادر نه لنګوالو بلې پسر کو او لکی نیتو کو په خلی بانیم دغه الفاظ او تلبیه وی ده محرم شو یو فرضی پورا شو بس اوس چې د سادرو نزان نتاو کل ده با نکونه نکٹ کئی پا احرام کی نکونه کٹ کول حرام دی او ککٹی کل نو ده دی با پا ده جرمانه رازی او ده با ویختنو شو کئی خوشبوی بنه لگئی خوشبوی دارا صابون یا بل خوشبویدار شی به د نه استعمالی اب اس تلبیه به وای وای با او درود شریف به وای دعاګانې وکای اب اس د الله مل مشو چې د سغواړی نه باور کای نو دې نه چې د جیاس کی سور شوم به تلبیه وای او سر به نه پټای پدې کې خپې ک شوک پټی کی په احرام کې وډیتی کی رشپیا نخپی پټول په صادر کې بند دي نه دي خو سر باندې پټای چې کله د حرم شریف لور سیږي او په خپل بلډینګ کې کمره دل میلاو شي او سامان خپ سوچ سمجھ کې خو نه د اغزینه بده را روان شي تلبیه بده دې نه مو یل تبم وای او د الله کور مسجد حرام ته برازي مسجد حرام غنی دروازې چې په کومه دروازه ده د نکیږي نجومات ته مسنونه طریقه دا ده خیخ په بڑوان دي کې بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك او اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم دا مسنون دعاګانې دي که چاله ورزي او د اعتکاف نیت وو کی هر جمعات لجدن نکیږي د اعتکاف نیت وو کړي او دا سکته کته به ګوري خدا سکته هم نشي ګنې شاسره اونه جنگي نو د حرم شریف داسي اوله درجه او چته دا بیا ور پسی بیا ور پسی نو کله چې د الله په قربان نظر لګي نو دی وخت کی دعاګانې قبليږي نو دی د خی اخلاص سره لاس او چت کی او خې دعاګانې دی وغواړي چې په دعاګانو ستړي شي نو را دي شي د خانقابې نه غیر چا پیر چې داخله ګرځي د میدان ته مطاف وای یعنی زید طواف نو دغه ځای کې چې د حجر اسود ته مخامخ شي او غنه بینو حجر اسود بخکاری نه نو حجر اسود ته مخامخ شین لیټ لګی درې شین راډ بلیږي شین بلب بلیږي ناغله بده مخامخ خودريږي او صادر چې در صادر پشان په سر کړو ناغا د خیوګه به سرګند کی د خیوګه د لاندې به صادر کی په دیګه سبه ورواچي او بس تلبیه د بند شوا د معتمر د عمرې کون کی د کلی نروان او تلبیه وی نو بد طواف سره د عمره شرعن بند شوا نو دیبا حجر اسود لمخام خودری گوی با بسم الله الله اکبر از لکه با ده تواف نیتو کی نو پا دی دریو چکارو کی با ده پالوانی سر گرزی ده الله ده کور ده حجر اسود نراوالی بیا حجر اسود پور یو چکر ده دی که با ده رمل که یو رمل طریقه در لخیب او پا دی که با درو شریف وی او دعاګانې بکای ذکر بکای او رکن یمانی او د حجر اسود په منس کې بداوی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وکنا عذاب النار نو بیا چې راشه حجر اسود ته بیا و پدویم زلوی بسم الله الله اکبر او استلام بو کی هغه تکلاس رسی غلاس بو رسی غلاس نه رسی رشوی نظمگاہ مو کتابونو دام لیکلی چې تور ته اشاره وکي نخکل بکی گوتے. خو زمونگ باز محققین علماء وی که ورس خواجر اسود بخکل کی کلاس دی ورسر او لگی دو امسا دی او لگو لنا بخکل کی خو کلر ندی اشاره وکنو محققین وی چه خکلی دینا او عام فقها وی چه خکل دی کلا سنا. نو بیا با دویم چکر کی مرملو کی او په دریم چکر کې به امر ملوکی اور پیره چرازی نو حجر اسود سره بدا سی کې بسم الله الله اکبر چې دری چکر برابر شي نو بیا په دریم چکر کې دې استلام کی دا استلام دی ته وي بسم الله الله اکبر. او بیا په سلورم چکر په پنځم شپږم اووم کې د خپل معمول مطابق زی نو چې و چکر برابر شي نو استلام با پکیت پیری شی لکه یو زل ابتدا کیو نو وم چه وم شورو کی دونو شو او اتم چه وم ختمی دونو اتم شورو شو او اتم چکر شتا دینو نتزلی استلام شو چه کل چکرون برابر کل نوگا با پتکی اکمو گیل آنده سادارو نوگا با پتکی او سر بنا پتکی نو رابشی مقام ابراهیم التا آغا کانه ده چې ابراهیم علی السلام د دواړو خپو مبارک او نخه د پکې کاغه نرستو زین خو د ورکات نفل بو کی او کنا رشوی زینی نو کمزه کی چې حرم کې د لزه ملاو شو نو د ورکات بو کی د تواب پسې دا په مذهب حنفی زمون کې واجب دی او دا نور علما وای چې سنت دی پدی دو ورکات کوم کې چاله یاد وی ناول رکات کې دی د سوره فاتحه نه پس سوره کافرون وای اپ دویم کی دی سوره اخلاص وای چې کله نفل وکل دعا دی وغواړي او د نفل نه پس د زمزم وبخي په مړی باندې اوس کی پدری وساګانو دی اوس کی اول کې بسم الله او اخر کې د وبوس کول وغ دعا دی وای خو په مړه اپ ځان کرا شي نور اوادم شي تبرکان چې دوره کاته نفلی مکله او توافې مکو نو دی به نه هم زل استلام کوي بیا باجرې سود له مخامخ شي اداسې به کې بسم الله الله اکبر شیم زل به وکي نه هم زل استلام به وکي نو بیا به راضي صفاله او دا آیات که چاله ورزینو بوی ابدو بما بدع الله تعالی بذکره ان الصفا والمروه من شعائر الله او دغه زه پوری آیات د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلې ټول آیات نه دي ختم کړي نو د سنت اتباع پدې کې د چې دغه عمر بوي نو صفا ډېرې باندې وخی جوګه به پټي سر به سرګندی او صادر نه بلنګ وی بل به صادر لکتا په سر کړي داسې به پسر وی په صفا به ودریږي او خانه کعبه داغې نه ښکاری نو دا دعا کچاله ورزی نو دا بوئی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز و لا اله الا الله انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده دینا پس با دعا وغواړي خپه اخلاص سره چې سی خوخي د دنیا او د آخرت ځان لا مړو ژوندوله وسوالونه وکي نو بیا به دا دعا وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده بیا به دعا وغواړي نو پدریم ځل چې دا کلمه وای نو بیا به بس دعا بس کی او د صفانه به مروال را روان شي ذکر وکای او درود شریف به وای ذکر دې کوي دعا دې غواړي درود شریف دې وای ځکه دا یو مسله ده چې په طواف او سعی کې تلاوت کیږي کنه کیږي نظمونگا علماء لکلی چی تلاوت پا تواف او پا سعی کی جائز دے خود نبی کریم علیہ السلام نا تلاوت منقول نده او خیر ټول په اتباع کی نو تلاوت جائز ده. خو نبی علیہ السلام د صفا د سعی د مروا او د صفا د سعی په منس کی او په طواف کی تلاوت نه وکړي. نو ذکر تلاوت درود شریف دعا دی کوي, خو که طواف کی دعا کوي اسی کی لاس بنو چتای دغه شان به دعا کوي. کله چې شین لیټ ولا مخله ورش نو دی یو شین لیټ نه به تربل شین لیټه پورې ناری نه منډه وای چې شین لیټ ختم شي بس منډه به بس کی ادا غزه کی دعاګانې مخبلی کی سړې دي چې سمورادونه الله نه دی غواړي. نو لاړ بشي په مروا به ودريږي, په مروا به مخ په قبله ودريږي. د مروا نه قبله نه ښکاری, د حرم شریف په تعمیر کې پټه ده, کعبه نه ښکاری. نو الته بیا د غشان وی لا اله الا الله وحده لا شریک له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. دین پس بخی په اخلاص دعا وغواړي, بیا بدا کریمه وی بیا بده وغواړي چې دریم ځلی وی راضی با. دا یو چکر شو د صفانه مروه پوری, یو چکر شو بیا با پا صفا دا غشان دعاو کی. نو جی او پا غشنو لیتونو پا منز کی بارا پیرا منده وی که دی طرف نئی کاغا طرف نئی. نو پا صفا با بیا دعاو کی دو چکر اشول, بیا با مروال راشی او دو شنو لیتونو پا منز کی با منده وی مروابانی با بیا دعاو کی درم چکر شو. صفا لچی لارشی بیا با منده وی دو شنو لیتونو پا منز کی دی سلورم شو, بیا چی مروال راشی پینزم شو, بیا چی صفا لارشی شپگم شو, نو بیا چی مروال راشی وم شو, بد د چکرونه ختم شول. ګوره دو فرض یسو یو خدای حرام تړلو, یو طواف کو نو دو فرض پوره شول. او چې د صفا مروه په منځ کې سعی وکا نو یو واجب ادا شو. ادوی واجب ادا دی چې لاړ بشي دا بجامې نه بدلې دی حرام صادرونو کې وای او سر به اخري. د دوی واجب دی نو دو واجب هم پوره شول او دوا فرض امپورشن. د دې حج د سعی نه پس او د دې عمرې د سعی نه پس خلک دوه رکعات نفل کوي. خدا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت نه دي. اگر چې بعضی کتابونو لیکلي خدا خبره به دلیل لا. او خیر او زموږ د دنیا و خیرت ګټه د نبی کریم علیه السلام د سنتو په اتباع کې ده. ندا مختصر عمره وا بس عمرو شو دینه پس چلاړ شي سره خره خپل جامې دی واچي. بیا او په جامو کې طوافونه کوي و پیره بد الله د کور نه ګرځي او په دې کې دریو دغه کې چکه دغه نشتره ملم نشتا. او هر وو چکر نه پس به دوره کاته نفل کوي او په نفلی طوافونو کې سعی نشتا. بیا که نږدې چرته نه عمره کوي نو هلته نه به لاړ شي احرام به وتړي. دغه شان عمره به د مدینې منورې نم کوي. نو دا مختصر عمره ده. الله دې موږ له موتا سټولو له د دې دا کولو صحیح توفیق راکړي. وشو تسلک ډېر پوه شو.